الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ميونا جيا أمطار الإسلام تنتشوك بيتا شيخ مصطفى تنقواتي sasa lakini hivyo hivyo sasa jitahidi hivyo jitahidi kuelewa inshallah ndio wote tumeiona njia ambayo Waislamu wote wanatakiwa wapite. Sheikh Mustafa anajua ni njia hivi na nichelewa sasa na siku zote kichelewa kidogo au darasa kichelewa kidogo nakuta hatua kidogo ni mevuku. Kwa hiyo njia ambayo tunatakiwa kupita ni njia ya maswahaba ridwanullahi alayhim ambao kwa ufupi inaitwa tariqatu as-salaf au manhaju salafus salih. Ridwana ndio njia ambayo Uislamu wote tumeshaiona katika darasa kuanzia jana mpaka sasa. Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah ta'ala, fa tariqatu as-salaf أسلم وأعلم وأحكم من طريقة الخلف. نجيه وما أريد تقولي يا إمسالمك زايدي إن علم زايدي إن حكمة زايدي أريد نجيه زوات وليفوج بداية. ما ننهاي لمزوج سانا كسباب وافو بعد واسو وليفوج وكسم طريقة السلفي إلي كواني أسلم لكن نجيه خلفي ni ahkam zaidi. Nalwana njia wema waliotangulia ilikuwa na imesalimika kwa sababu kulikuwa hakuna shida, hakuna kadha, lakini njia sasa ndio ina hikma zaidi kwa sababu kuna shida zaidi kuliko njia mwanzo. Sawa, lakini si sahihi njia sasa. Sawa, ambazo zinazuka, njia zote zinazozuka haziwezi zikawa salama wala zikawa na elimu wala zikawa na hikma kama njia aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo njia aliyoacha Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio njia salama, anaipita anasalimika. Tunaelewana ndugu zangu? Haimaanishi kusema hivi kwamba sisi ni malaika, hapana. Ndio kueleza na tunatakiwa tunasiana kwa. Wala ninyi naongea nanyi haimaanishi kama ninyi ni malaika, hapana. Nitakueleza. Lakini tukishajua sote njia yetu, manake kurekebishana itakuwa ni rahisi, kwa sababu ni jambo la kuambizana. Njia ya salaf haikuwa hii, maswahaba hawakupita hivi, hawakuishi hivi, hawakuabudu hivi, hawakuitakidi hivi, hawakuamiliana hivi. Unaelewana? Haiwezekani ni rahisi, kwa sababu tayari tuna njia moja, ama kila mmoja akiwa na njia yake. Ukisema atasema hiyo itikadi yenu, kila mmoja ana itikadi yake. Kusumbuana sawa, vijana kutoshana, kila mmoja ajue lake, kikubwa sisi tusifanyeje, tusitoshane. Kila mmoja ajue, kila mmoja ana itikadi yake. Kwa hiyo hamna haja ya kufanyaje, ya kusumbuana. Lakini mkijua kwamba njia yenu ni moja, lazima tunatakiwa tunasihiane kurudi katika njia hiyo. Tunatakiwa tupeane nasaha, tupeane elimu ili tuweze kuiandama njia hii kuambatana na njia hii kuda kuondoka duniani. Naelewana ndugu zangu? Kwa hiyo njia ya salaf ni njia ambayo ni aslam, imesalimika zaidi. Naelewana? Na ni aalam, na ina elimu. Huwezi ukapata elimu kubwa leo kuliko Abubakar abadan, kuliko Abu Huraira abadan, kuliko Anas bin Malik abadan, kuliko Muadh bin Jabal, haiwezekani. Kwa njia hiyo ilikuwa ndio na elimu zaidi, kadhalika ndio na elimu zaidi. Ilmu salafi swafi min alkitabi wasunna, elimu ya masalaf ilikuwa ni safi kwa sababu imetoka katika kitabu na sunna, haijatoka katika rai za watu. Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala anasema ilmu rahimakallah anna dinna innama jaa min qibali llahi tabaraka wa ta'ala وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. دخلت من الإسلام. Tambua ya kwamba dini imetoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na elimu ya dini iko kwa Allah na kwa mtume wake sallallahu alaihi wasallam. Usifuate mambo kwa matamanio yako kutoka katika dini. Tunaelewana hapa? Kwa lazima tulazimiane na njia ambayo imetoka kwa Allah na mtume sallallahu alaihi wasallam ndio waliishi nayo kwa maana masahaba ridwanullahi ta'ala alaihim. Kwa elimu yao ilikuwa ni safi, inatoka katika kitabu, inatoka katika sunna. Wa ilmu al-khalaf fihi dakhilun. Na elimu ya waliokuja baadaye ina vitu vimeingizwa. Fihi al-khalaq al-kathir ghayr mustafa. Ndani yake kuna mchanganyiko mwingi ambao si safi. Kuna mchanganyiko mwingi. Mtu ana elimu lakini ana makorokoro kibao, ina rai za watu, kapitia kwa huyu, kachota rai hii, kachanganya hii na hii. Yaani kama anachanganya mekamikali maabara. Je, elimu sasa? Kama mtu anachanganya mekamikali maabara. Watu ambao wasoma zile elimu zile za chemistry na nini nini? Ekipi physics na nini? Chemistry na bauni. Sana sana chemistry na nini? Physics kidogo sana na mpenzi wangu. Kini chemistry ndo na sana sana na chemical za hydroxide, sodium hydroxide ndio, sulfuric acid, hydrogen peroxide ndio. Almuhimu zile ndo makemikali watu wanachanganya. Sasa mtu kama vile anachanganya makemikali, anachanganya acid na base kwa ajili ya kupata salt. Almuhimu sasa haya ndio mambo ambayo elimu ya sasa, kama mtu anachanganya kemikali maabara, umeona mtu amechanganya fikra hii, amechanganya ile na ile, mwalimu yule na shekhe yule anachangua na yeye anachana yule na yule anapata kitu. Sasa ukichanganya sodium hydroxide sawa, ukachanganya na nini, na hydrogen peroxide, sodium hydroxide na nini, na HCl, yani ukachanganya na acid unapata nini? Salt. Kile kitu ulichanganya upate, unapata kitu kingine. Yani ukichanganya acid na base unakuja kupata chumvi, unapata na maji. Sodium base upati wala acid upati. Unachanganya acid na base unakuja kupata chumvi, unapata na maji. Ndio kinachozalika kwa unakuta mchanganyiko mama ili hairudi. Unasikia vitu vingine. Kwa unakuta mtu ana elimu amechota kwa yule, achota kwa yule, achota kwa yule. Kitu alichozalika ni kitu kingine kabisa. Hakifanana kule wala kule, kitu kingine. Vipi wana wengi wana wale kule kwa hali hiyo. Lakini sasa alijiona bado amekuwa huko huko. Amezalika. Sisi ni kaje tu. Umeelewa? Umeelewa sasa? Sisi tunaelewana. Ibrahim tuko pamoja. Ibrahim tunaelewana. Kwa utaona elimu za sasa ni shida. Na ni sehemu nyingi sana duniani mambo yako hivyo. Kwa usalama unashindwa kupatikana kwa sababu manhaji inakuwa sio moja. Lakini manhaji ikiwa ni moja, basi wewe changanya utakachanganya hataki, unataka kitu pure. Qur'an, Sunna kwa ufahamu wa nani? Wewe sema, ongelea utakapoongelea, tunachotaka ni nini? Ni vitu vitatu. Tunataka aya, hadithi, tunataka ufahamu wa nani? Basi. Maulama ndio, tunasikiliza maulama kama Sheikh Fauzani, hafidhahullahu ta'ala, na maulama wengineo, lakini ni kwa sababu wanapita mapito ya nani? Ya masahaba radhiallahu anhu. Akija mtu akadai elimu kubwa, hata kama ana degree tatu na PhD, anaitwa daktari Yusuf al-Qardawi au mfano. Lakini maadamu atakhalifu mapito ya maswahaba, sisi hatuna haja naye. Hatuna haja na karatasi zake wala magamba yake wala degree zake yeye. Hatuna haja nazo. Tumeelewana ndugu zangu? Tuna haja na nini? Kitabu, tuna haja na sunna, kwa ufahamu wa nane salama. Sheikh Musa kidogo inakuja kuja kitu inakuja kitu kama kilewa hapo angalau angalau basi ايش لسه شيء لسه شيء لا كان عندهم كله نعم ايش نقول كيف نقول ان لا يدر كل ولا يكون كل عم بتكلم ما تفكر بس تاتي كل كما كما تفكر سياتي فقط جابو كده نلوان طيب kwa almuhimu ni kwamba njia hiyo ambayo tunaisoma ndio njia ambayo ni aslamu wa ahkam, tunaelewana, ni njia ambayo ni salama zaidi. Wa ilmu al-khalaf fihi dakhil, ili ilmu ilikuwa ni safi kutoka kwa Qur'an na Sunna. Ili ya masahaba wameichota kwa Qur'an, wameichota kwa Sunna, hawakuchota kwa fikra nyingine. Kuna sisi tukichukua kwao, tutakuwa tumechukua kwao elimu ambayo ni safi, kwa sababu ni kizazi ambacho hakijaingiwa na hayo mkorokoro na matakataka yote baadaye. Tunaelewana. Amma ilmu salaf fa huwa mustafa, elimu ya salaf ilikuwa ni safi. Walihadha tajiduna kutuba salaf, na kwa sababu hiyo utakuta vitabu vya kisalafi. Kullama taqadamu تجدونه أصفى وأقل كلما تقادم تجدونه أصفى وأقل تكلفا. كلا فينا فصيلي فوالي كاتانو كلا فينا فزول فروني نيوما فوالي قديم كتاب كلما تقادم كلا فينا فزيلي كتاب فوالي شانيوما وتكوتا كيكو يتزول زايدي نساط زايدي حقنا تقليفات مين yani maulama wa sasa ukiribu kama maulama wa nyuma kidogo unakuta ni maulama wa nyuma kidogo walikuwa ni safi zaidi. Unapozidi kurudi mpaka unapofika kwa masahaba unakuta elimu ni kilelewana. Kwa kulama taqadama, kila ambapo kitabu kinazidi kurudi nyuma, tajiduna hu asfa, tunazidi kuona kiko safi zaidi. Wa aqall takallufa, na kina takallufu kidogo, akina mambo ambayo yamevuka mipaka, mambo kadha. Takalluf ni kufanya nini? Mambo ya kulazimisha au kulazimisha maji kupanda mlima. Elimu hii sio maji ya kupanda mlima, manhaji salaf ni manhaji ambayo imenyoka. Tunaelewana? Nilona. Lakini kisoma vitabu vya kisasa, waandishi wengi wa viaji wengi wanataka kuongea jambo ambalo ukijilazimisha sio unavunjika meno, jambo haliwezekani. Kwaje? Nilona. Nilona. Kwa jambo linaenda kwa mizani ya sawa. Wali hadha yaqulu al-allama Ibn Rajab al-Hanbali, al-Hafidh Ibn Rajab al-Ma'ruf, si ndio? Ibn Rajab. Anasema katika risala yake, فضل علم السلف على علم الخلف. انا كتاب كنايته فضل علم السلف على علم الخلف. وبورا وعلم السلف زيد يا علم الخلف. علم السلف بورا كلكم اللي هو اللي كوجا بعداي. كتابه كتاب شاك انا اسمع هي السلف كلامهم قليل. ما السلف منانه yake ni kidogo. وعلمهم غزير. والخلف كلامهم كثير وعلمهم قليل. نوى مشو من ارياو ندوغو لكن منينو كباو كان اوجي ايا موجه منينو كباو انا لازمي تنفيس كباو انت بحرسة بلا كتوة ملوانا نبوزانغو ملوانا كوهيني كونيشة فامبا هاوا نما علماء نما امام الحافظ بن رجب الحنبلي انا فهميكا. Tunaelewana? Kwa hiyo anasema katika kitabu chake fadhlu ilmi salafi ala ilmi, kwa sababu kama Sheikh Fauzan ndio wa kwanza kuandika neno salafi. Hapana, kama tulivyosema jana. Wamemtangulia wengi katika maimamu akiwa al-Hafidh Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Akiwa al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, akiwemo al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, wengi katika maimamu waliotangulia kuandika juu ya umuhimu wa manhaj salaf na elimu ya salaf na njia ya salaf, wengi katika maimamu nalwana bali Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ndiye wa kwanza kusema fa innihi au fa innahu ni'ma salaf ana la, akimwambia nani? Fatima radhiyallahu anha, hadithi maruf katika sahihi al-Bukhari. Nalwana, nalwana, Mtume sallam anajiita nani? Anajiita nani? Salaf, kwa sababu yeye ndiye aliyetangulia mwanzo kabla hata ya masahaba na wengine wakuja baadaye, yeye alitangulia masahaba. Nalwana, haya tumeona katika darasa ya mwanzo, darasa ya kwanza kabisa jana mchana. Tayib, falinatanabbah li hadha al-amr, basi tuzingatie jambo hili. Hadha huwa manhaju salaf, hii ndo njia ya salaf. Alladhi la najata lana illa bisairi alayhi, ambayo hatuna kusalimika isipokuwa lazima tupite juu ya njia hiyo. Wasabr alayhi, na tusubiri juu ya njia hiyo. Baada an na'rifahu wa nata'allamahu, baada ya kuijua na kuisoma. Ala tariqati sahiha, juu ya njia sahihi. Ghaira al-majhu, ghaira, ghaira nilwana, ambayo haijapambwa pambwa wala haijachanganywa changanywa na vitu. Hapana, njia ambayo bado iko safi, haijachanganywa wala kupambwa pambwa, iko vile vile. Fihi ashiyaun tantasibu ila salaf, nilwana, ndani yake kuna vitu ambavyo vinanasibishwa kwa salafu. Wa hiya batilatun laysat min madhhabi salaf, nilwana, anasema ghaira al-muzawwara wal munabbasa, sio ambayo imepambwa pambwa na imechanganywa changanywa na vitu, sio njia hii. Anamaanisha njia ya tariqa as-sahiha, iliyo sahihi safi, sio ambayo imechanganywa na vitu, ambayo fihi ashya'u tantasibu ila salaf, kuna vitu vinanasibishwa kwa salaf. Unaweza kukuta mtu anafundia dawa na lingania, anataja manhaji salaf, lakini njia yake ina vitu vinanasibisha ndio kwa salaf. Wa hiya batil, na vingine ni batil, havijathibiti kabisa kwa salaf. Laysat min madhhab as-salaf, haviko katika madhhab as-salaf. Falinahdhar min hadha, tutahadhari, melwana, tutahadhari na njia hiyo. Hadhihi kalimatu yasira fi hadha al-mawdu', haya ni maneno mepesi katika maudhui hii. Wala astati'u al-ihatata bihi, na siwezi kuizunguka maudhui hii yote nikaieleza kwa mapana yake. Min kulli jawanibi, katika pande zake zote. Maudhui hii kuhusiana na salafi ni pana sana, ameelezea kwa kifupi. Lakini Allah jalla wa ala yaqul, lakini Allah anasema, wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin, kumbusha, hakika ukumbusha unawafaa waumini. Na sisi kwa munasaba wa maneno haya sikafanzani kasema Allah taala, ndani ya muda tuliokuja haiwezekani tukazungumza kwa manhaji salaf mwanzo mwisho, haiwezekani. Ni just ukumbusho tu, naelewana. Ni nini ukumbusho? Ni tambii, ni kuzindua tu, naelewana. Lakini njia ni sisi tunasoma njia hii na tunasomesha kila siku, alhamdulillah dunusu leilan wa naharan, alhamdulillah, naelewana. Lakini bado maulama wamesoma, wamesomesha mpaka wamesomesha njia, naelewana. Wa fauka kulli dhi ilmin alim, najua kila mwenye ilmu kuna nguvu zaidi, naelewana. Kwa ikiwa maulama rahmatullahi taala alaihim ajmain wameona kwamba njia hii ni pana, basi kadhalika na sisi tuwezi kuwa tumeelezea na upana wa njia hii zaidi ya kuwa ni soni katika nini, katika bahari kidogo sana, lakini angalau ni zikawa ni picha, zikawa ni mwanga. Namwomba Allah subhanahu wa taala ajalie vikao vyetu vilivyokaa, hiyo mtu amezinduka kiislamu. ameongeza kitu fulani katika maarifa yake. Naona hiyo ndio mambo mama wadhakira inna fa'ata dhikra, kumbusha ikiwa ukumbusha utafaa. Sayadhakkar man yakhsha, atakumbuka yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Ala hadha hatta nal la sayadhakkar man yakhsha, atakumbuka yule mwenye kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Bado safa moja. على هذا حتى نلقى ربنا عز وجل وأنت عليه من الوانا ما فينا جيان جهيو فقط سبحان الله سبحانه وتعالى ناوي وكي وجيان جهيو لتنجوا من النار إلي سلمي تبتك النموت تنجوا من الضلال من الوانا لتنجوا سلطكم منصور tanju min al-dalal usalimika kutoka na kupotea dunia duniani, tanju min an-nar fi al-akhirah ili usalimika kutoka na moto huko akhera. Njia hii na usalama wa kupotea duniani na usalama wa kuingia motoni wapi? Huko akhera. La tariqa illa hadha, hakuna njia sahihi isipokuwa hii. Wala najata illa bisuluki hadha, na hakuna kusalimika isipokuwa kwa kuipita njia hii. Al-ana yukhadhiluna an hivyo wanafanya takhdhir sawa au khilaf juu ya manhaji ya salaf, yukhadhiluna an manhaji ya salaf. Sasa hivi utakuta watu yukhadhiluna an manhaji ya salaf, wanajitenga na manhaji ya salaf, wanakaa mbali na manhaji ya salaf kwa kutoinusuru wala kuihami wala kuisimamia. Fi suhufi wal majallat, katika karatasi na katika magazeti, wakitahadharisha wakikemea juu ya manhaji. Wal muallafat, na katika vitabu. Wayatanaqasuna ahla sunna, na wanawatia mapungufu watu wa sunna. Wal jamaa, wale walazimina na jamaa as-salafiyin, waliolazimiana na manhaji ya nini? Na manhaji ya salaf. Kama tulivyoona katika darasa jana, ukisema as-salafiyu maana yake ni nisba ila lugha ya Kiarabu. Tuliona maana ya salaf ni katika itaja aya faj'alnahum salafan wa mathalan lil akhirin. Tulitaja aya katika sura Az-Zukhruf aya ngapi? Aya 56. Nakumbuka melwana. Sasa salafiyu, neno hili kiongezeka ya katika lugha ya Kiarabu ni nisba. Kama ukisema ana Tanzania, ana Tanzania ni yangu Tanzania. Katika lugha ya Kiarabu maana yake nini? Tanzania ni Tanzania. Ukiweka ile ya Tanzania maana yake Tanzania. Deti nini? Mdeti. Mdeti. Amrikiyu, Ugandiyu maake ni Mganda. Nalwana Ashafiiyu maanake ni Malikiyu maanake ni Salafiyu maanake ni ambayo yanafuata. Kwa ukisema Salafiyu maanake umeongeza nisba ya wale wanaofuata masalafi. Tuko baadhi ya maneno yakija kwa Kiarabu. Kiarabu. Ni sentensi zile za kitabu cha Salafi. Bala. Lakini ungeambia kwamba Salafi sawa na Tanzania au Amriki. Ungeona sawa. Ungeona kawa ni. Au sawa na Safi'i. Ungeona? Ungeona sawa. Sheikh Abdul Aziz tuko pamoja. Unaona kwamba hiyo ni rahisi. Alhamdulillah. Ukiwa na umeruhusu akili yako. Wajia mwelewa sana ili mnasirehinda kabisa hini. Mwelewa hini. Abu Shamsi. Ufu. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba utakuta kuna watu wanatahadharisha kutokana na ahli sunna, mtu asikilize. Hauli ni baraka. Hauli kadha. La la la la la. Mwelewa hini. Mwelewa hini. Lakini hiyo ni sahihi. wana haki ya kufanya hivyo kwa sababu ni ada. Mtume sallam pia alimtahadharisha, sawa, alimtahadharisha Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qalu ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'am wa yamshi fi al-aswaq. Eh, mtume gani huyu bwana, anakula chakula anatembea masokoni kama sisi bwana, nabii gani? Umeona, walimtahadharisha Mtume sallam, wa qalu sahir au man majnun, huyu mwenda wazimu au kichaa. Majina ambayo ukiyachanganya ukiyabadilisha kwa mtu anakuwa sio mtu, anakuwa uongo. Hawezi mtu ni kichaa, alafu ni mchawi, mwenda wazimu, mwimba mashairi yaliyopangiliwa vizuri, ni kichawi, anaimba mashairi yaliyopangiliwa vizuri, alafu ni kuhani, alafu ni mchawi. Eshaji haiwezekani. Haiwezekani, yani haiwezekani, hakuna mtu wa kuishi. Kwa hiyo ukiona pia unatahadharisha, fahamu ni sunna ya watu wa bid'a na watu wa batil na watu wa shari kutahadharisha watu wa haki alhaqiqiyin, yatanaqasunahum annahum mutashaddidun, wanasema wao ni mutashaddidun, hawa bwana wanafanya tashaddud, wanatia ugumu dini bwana, hao dini wanaifanya iwe ngumu, ni mutashaddidun. Umeona? Hapana, sio tashaddud huko. Huku ni kuweka dini mahala pake katika misingi yake. Hivi tulivyoongea tangu jana hivi. Unaona kuna tashaddud kweli? Si maneno laini. Maneno laini kama vile tunakula mkate kwa chai. Umeelewa? Au kama vile tunakula juisi. Si maneno laini, lakini sio mambo ya kiasi kwa wewe. Lakini unasema ni mutashaddidun kwa sababu tutakuwa tunawatahadharisha Mashia makafiri kwamba yeye ni kafiri. Na wao wameshazoea mikafiri ya Kishia wanakula nayo, wanaozeshana, inawaoa mabinti zao muta. Yeye waambieni hao wakipeleka mabinti zao muta, Kishia linakaa na binti dakika tatu, ndoa ya dakika tatu ipo kwao. Wao wanaona kama linazina nyenye, naona kama limefunga ndoa. Likimwonga likampa hela ya kula vitumbua vitano, naona kama limetoa mahari ya dakika tatu. Wote sema ah, wazinifu hamna, yeye naona kama anafanya ndoa. Naona makafiri ya Kishia yalikuwa mabaya. Naelewana? Kwa wanasema ni mutashaddidun kwa sababu kuna yachapa mapote kama hayo. Masufu wa abudu makaburi, hapana. Washirikina kwa ujumla wao, hapana. Mapote yote yenye fikra chafu, hapana. Hata ukiachapa mapote kama hivyo unasema hawa ni mutashaddidun bwana. Wanafanya dini iwe ngumu, wanatia ukali wa dini. La, Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe ameyachapa hayo makundi na makundi haya, na Allah ndani ya Qur'ani pia ameyabainisha makundi haya. Unaelewana? Kuna gari zetu mbili, alhamdulillah, aina kile talala tena tutasema kidete na Allah wewe ni mzuri talala njema. Sasa kwa almuhimu utaona kwamba yatanakasunahum annahum mutashaddidun annahum takfirun, sababu wao wanawakufurisha watu. Ukisema waabudu makaburi bwana, ni makafiri. Sababu wanawakufurisha watu ni Shia, ni makafiri, wamejikufurisha wenyewe kwa sababu wameyafanya mambo ya kafiri. Tunaelewana? Lakini hadha la yamuru, lakini hili halidhuru. Sawa, wewe simama sawa, haidhuru, acha wasema sawa. Asahabu لا يضر او لا تضر الصحابه نبح الاستلاب kubweka kwa mbwa huwa kuzuia mawingu. Ndio kuna mbwa anapokea mawingu, kuna mwingi hadi anapanda anakwenda kwa kasi, mbwa anatazama juu anaanza kulia anapokea mawingu. Ushaikuona? Ushaikuona? Ujaikuona? Wewe bwana, mbwa yani mawingu yanapita ile anatembea ile na ukungu hivyo, mbwa kichanganyika anaanza kubweka, anabwekea mawingu. Kwani wingu linasimama? Wingu linachana tu anga linatembea. Wewe mbwa bweka. Kwa maana hadi hii wala haidhuriwi na kubweka kwa watu na makelele yao, inatembea. Okay, iko kidete, alhamdulillah. Alhamdulillah, inshallah. Haulai al-ikhwa al-kiram. Tunaelewa. Unaona khairi. Dawa ni chatu. Tayyib. Kwa almuhimu, faminu mman yakulu, manu humu salafu, wapo ambao wanasema, la yadhuru lakini yu'athiru 'ala al-insan alladhi laysa 'indahu sabr. Hili jambo linaathiri kwa mtu ambaye hana subra, atarudi nyuma, wa quwwatu 'azima, na hana azma yenye nguvu, hana azma ya kweli yenye nguvu. Kadi yu'athiru 'alayhi, jambo hili linamwathiri. Akisema akimeleza anga na atakuwa mbaya sana, wana mimi nitangaza. Sawa. Kwa nini mtumwa na watu wote hao wanakuwa ni kubali nao? Amenichanganya na shadaa. Nalwana, anataka kusema sawa. Anachukua katika sura. Anachukua katika. Ama yule ambaye anakuwa azima wala ubaki na wahi. Hata ngibaki. Nalwana. Wa minhum man yaqulu wapo wanaosema. Wa minhum man yaqulu man hum as-salaf? Salaf ni nani? As-salaf innama hum ta'ifatun mithlu sa'iri at-tawaif. Masala kubana ni kipote mfano makote mengine. Wapo wanasema hivi. Eh, kuna mashia, kuna tabiani, kuna masufi, kuna matamlighi, kuna na salafi. Utaona kama vile yote ni manini, ni mapote sawa sawa. Ye, mpaka hapa tuliposoma kabla sijasoma jibu lake. Wewe unaona mapote yote ni sawa sawa kweli? Salafi ni sawa sawa na mashia na matamlighi na nini? Hapana. Naam. Tumekataa kabisa. Masala. Shemus kwa mkaji sasa hivi kina mishwana kwa mkata. Shemus kwa mkaji sasa hivi kusema mkata. Nalona. Kwa almuhimu ni kwamba haingi ya kini wapo na usema wa nipote kama pote mengine. Firkatu mithlu sa'iri al-firaqi. Nikipote kama vipote vingine au kikundi kama vikundi vingine. Hizbu mithlu sa'iri al-ahzabi. Eh, vitu vipote. Taif, firqa, hizbu, nikizibu kama vingine vingine. Nikikundi kama vikundi vingine. Malahum miza. Hawana kipambanuzi kama masalafi. Sasa na nini nini? Ah, maneno yanasema mpaka walingania ndio hicho. Sawa. Mfano kana sema sasa Allah ametuita ndani ya Qur'an wa Islam, wa sammakum al-muslimin min qabl wa fi hana. Allah ametuita ni Islam kabla ya Qur'an, katika Tawrat Injili na katika Qur'an pia anawaita wa Islam. Sasa Sheikh mmoja kakaa kwenye mimbari yake anauliza wanafunzi wake, ili abakilisha kwamba haifai kujinasibisha kwa nani? Kwa nani? Sheikh Rizika, haifai kujinasibisha kwa nani? Sasa akasema hivi, huwa sammakum at-tablighin. Wakajibu hivi, la, huwa sammakum ansar as-sunna. Wakajibu hivi, la, huwa sammakum salafiyin. La, alisema nikipatia maanake aya inasema huwa sammakum al-muslimina min qabl wa fi hadha. Kwa nikipatia aya mseme naam, nikikosea mseme la. Allah huwa sammakum as-salafiyin. سماكم التبلغيين لا سماكم انصار السنه سماكم الاباضيين سماكم المسلمين لا هلا مدينه هيا شيدا نمجو اللي اسمه ايه نمجو شيخ معروف yaliyo. Kwa hiyo utaona kwamba mapito si sahihi. Kwa anataka kuwaaminisha watu kwamba haifai kujinasibisha na manhaji hii, ili abebe mapote yake, kwa sababu yeye anabeba mapote ya kibadhi, anakwenda kule wanampa nyama za kuku na za kwenye makopo, akirudi anawasifia mahaji Omani, Omani, Omani, ukarimu wa Omani. Ushamsikia? Ushamsikia? Ushamsikia? Ushamsikia? Ushamsikia? Ushamsikia? Hii analia hivyo, Omani, Omani, Omani kwa ukarimu na mfalme wao, si Omani, Omani, si kama walimfahamike, si nini, anajua mjali mapeo. Maibadhi, maibadhi ndio wanasifia namna hiyo. Maibadhi ambao hawafai, wanaopinga sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, wanapinga kuonekana kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wanapinga maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, wanasema maneno ya Allah, Qur'an ni kiumbe. kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala anaumba sifa yake, wanaongea namna hiyo, unamsikia namna hiyo kwa kinywa kipana. Kwa hiyo akishaona ana mambo anatakiwa aende nayo na watu wote wamkubali, ili ajenge mashule makubwa na vyuo vikubwa, aanze kitu kikubwa na mashindano yake Qur'ani yawe na watu wengi, awasikie watu wote. Kwa hiyo akifikia akisimama kama hivyo hivyo hivyo, kwa sababu anajua masuala bila shaka ni kitapa, ndio na ndio mnaanza kumchapa na hapo. Sema si fi sabilillah. Leo. Nielewa shekhe. Anajua kwamba hao hawakubaliani na huo ufunzi wa kusanya kusanya. Wao wanataka usafi. Makundi yote yanakusanya kusanya. Kwa ndo maana anasimama kuwapinga. Haifai kujiita. Yafaa ujiite Islam. Islam gani? Kwa pia naye Ibadi naye, Kadiani naye. Sasa kuna dini hapo ndio? Hamna dini. Tunaelewana? Hamna dini. Ukisema mimi Muislamu, nafuata Qur'ani, kwani Shia anasema yeye ni kafiri? Wanajiita kina nani? Muislamu. Wanasema wana kitabu kingine wao kwa dhahiri. Wanasema wanapata nini? Qur'ani. Wanasema wana mtume mwingine. Wanasema mtume wao ni nani? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa wana, wanapenda sana vipenzi wa Muhammad. Nikita bado mwana kwenye bango wanaandika kizazi cha Muhammad. Kwa mwana kwenye bango wanaandika nini? Kizazi cha Muhammad. Mwana kwa India wao kwenye kizazi cha Yahudi. Ndiyo bali msaba ya Yahudi. Meluana ndiyo babu yao mwanzilishi wa kikosi chao. Kwa wao kisema Uislamu wote Uislamu. Sasa je, unapambanuaje? Sheikh Al-Nur, kitu kufambanua. Huwezi kufambanua. Na huko kuungaunga ndio kunasababisha watu wanakwenda na maji. Sasa unaona Uislamu, adamu ni Uislamu sambati. La, waambiwe ule ni kafiri. Uislamu huo. Na zile ni bid'a. Tunaelewana? Sunna ni hii, manhaji sahihi. Ibrahim tuko pamoja. Tunaelewana? Kwa hiyo muhimu ni kwamba lazima kufahamu haya yote. Tayi, kwa hiyo wapo watu wanasema masalafi sawa na vipote vingine, si sahihi. Kundi la salafi toko kabisa. Wao wanachukua dini katika Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa nani? Kwa ufahamu wa masahaba radhiallahu. Bas. Wale wengine wanachukua Qur'ani sasa katika na Sunna kwa ufahamu wao na akili zao, au kwa ufahamu wa shekhe wao na mwanzilishi wa kipote hicho. Tunaelewana? Maulana wao. Wayakuluna ma yasluhu li hadha az-zaman huwa salihun li zamanihim. Na wapo wanaosema la, wapo wanasemaje kuhusiana hima na ma lahum miza, kwamba hawana kifambanuzi. Hakadha yakulu baadhuhum, baadhi yao wanasema hivyo. Asalafu maalahum mizakum, masalafu wao hawana kipambanuzi kinachowapambanua. Innama hum firqatun, wao ni kundi. Wataifa, na nipote. Mithlu sa'iri lfiraqi walahzabi, mfano wa makundi mengineyo na mapote mengineyo. Yuridu min dhalika, anataka kwa maneno hayo. Kwa nini anataka anaongea maneno hayo? Kwa nini anaongea maneno hayo? Ayyuridu min dhalika, anataka kwa maneno hayo. Ayyal aydina min manhaji salaf, aitoe mikono yetu katika manhaji salaf, mikono yetu itoke. Ayyal fata aydina min manhaji salaf, anataka aitoe mikono yetu katika manhaji salaf. Ni maana kitabu kipote kama tunavyoelewa, basi mtakuwa sikati. Tunaelewana? Lakini hatukubali. Wa minhum man yaqul, na wapo wanaosema, lasna mukallafina bi fiqhi salaf wa ilmi salaf, sisi hatujalazimishwa kufuata fiqhi ya kisalafi na elimu ya masalafi. Elimu ya masahaba na fiqhi yao ni ya kwao, sisi kwa sasa tunaenda kileo leo. Umeona Sheikh Abdallah? wanasema sisi tunaenda kileo leo elimu ile ishapitwa na wakati. Lasna mukallafina nashuku tariqana nahnu, sisi hatujalazimishwa tupasue njia yetu leo, tupasue njia hatujalazimishwa kufuata njia ile. Tulichoamrishwa ni kufuata Qur'an na Sunna, tupasue tu njia yetu bado tufikie malengo. Tapasua njia yetu, unapasuka wewe, njia imeshachorwa, usipite njia safi. Yaani wewe njia kwenda Ngerengere hii, huwa mwezi napita hapa mradi nitokee tu Ngerengere, nachomoza sipishi mti wala pori mradi nifike Ngerengere. Hii njia waliotengeneza wao na magreda watajiri, upasuki vipi? Utakupa utakuta mizoga tumeliwa na simba huko, utajiri. Njia imeshatengenezwa safi, ni jambo tu la kupita wewe kwa wepesi tu, kwa mguu wako, kwa beskeli, kwa gari. Kila mmoja atapita kwa spidi yake kadiri ya uwezo. Mwenye elimu kubwa ataenda spidi, ambaye anajikongoja ataenda taratibu. Njia tu ndio hiyo, sote tunapita hapo hapo, tunaelewana. Mwenye prado atapita na prado yake, mwenye vieti naye na vieti yake, mwenye hama naye na hama yake. Kila mmoja atapita, lakini njia ni hii. Kama mimi na gari yangu bwana, kajie nakona nenda mapancha kibao takuta mwezi kutoka. La ilaha illallah, simuelewana wazee. Kwa wapo watu wanaosema sisi tupasue njia yetu, si lazima tupate njia hiyo, inatuchelewesha, inatupa shida. Lasna mukallafin, hatujakalifishwa. Nashuku tariqana nahnu, tupasue sisi njia yetu, tunaelewana. Nastambitu lahkama min jadid, tutafute hukumu, tutafiti hukumu, tutafiti istimbat, tufanye utafiti, tutafiti hukumu kwa upya. Soma aya, hadithi, inakufuja nini hiyo? Tafiti hukumu na maana. Sheikh, wewe sheikh, wewe Mtume mwenyewe sallallahu alayhi wasallam, maana ya Qur'ani ameambiwa, kwa mwenye kuwa ni Mwarabu. Madalil inna alayna jam'ahu wa qur'anahu, inna alayna jam'ahu wa qur'anahu fa idha qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna alayna, unajua maana yake, kisha ni juu yetu wewe Muhammad kukubainishia maana ya Qur'ani. Thumma inna alayna, kisha ni juu yetu, kwa sababu Allah amemwambia inna alayna jam'ahu wa qur'an, ni juu yetu kukusanya Qur'ani na kukusomesha Muhammad Qur'an, si kukusomesha Kiarabu tu. Thumma inna alayna, kisha ni juu yetu kukubainishia nini Qur'ani, muradi wake, maana nini. Kwa maana pia ni wahyi, ndio maana ahlu sunna katika manhaji salaf tunaitakidi Qur'ani imetoka kwa Allah, na maana ya Qur'ani pia imetoka kwa Allah. Al-Qur'an wahyun, Qur'ani ni wahyi kutoka kwa Allah, kwa maneno pamoja na maana pia ni wahyi. Sasa kama maana pia ni wahyi imetoka kwa Allah, leo atokee mtu ajisia na akili nyingi atuambie bwana yeye, sisi hapa tukisoma aya na hadithi tutakuta namna ya kuishi. Je, anafundika? Kwa sababu hali zote tunazokutana nazo masala wamekutana nazo, tena zaidi ya hizi, kama ni maskini wamekutana nao. Hawakusema sisi nabii tule riba ili tujikwamue na umaskini, hapana. Tunaelewana? Kama ni udhalili, wamekutana na udhalili zaidi ya huu. Tunaelewana? Kama ni utawala wa kikafiri, walikutana na utawala wa kikafiri kweli kweli, sio kubahatisha. Yes, tunasoma kisa cha Bilal ibn Rabah, wakati anapigwa jeu kifuani, anafurushwa barabarani, anaambiwa akane la ilaha illa Allah, naye anakataa, anasema Allahu ahad, Allahu ahad. Hakatai neno hili, analazimiana nalo mpaka anashindwa kutamka Allahu ahad. Akawa anatamka ahad ahad, ikaenda mpaka hadithi ikakataa, akawa anasema da da, natoka hapo. kimoja, lakini hakuacha, hakuacha mpaka Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kumbuka wakati wa masahaba ni wanyonge, hali zao ni ngumu. Abu Bakar ni mwanamume jemedari, hawezi kupambana. Ngoja niende niruhusu nguvu pale, nimkombe Abu Bakar, nimkombe Bilal, hawezi. Anatupa ni jamani, ni watu shingapi mwachie, anaenda kumkomboa kwa kutumia pesa zake. Mmenielewa ndugu zangu? Kwa tukizungumzia maisha ya kuishi chini ya makafiri, maswahaba wameyapata tena zaidi ya ambayo sisi hatujaona. Tuna uhuru wa kukaa kama hivi, kusoma kama hivi, adhara kwa sauti, kuvaa makanzu, wanawake wanavaa hijabu na nikabu. Walikuwa na maisha magumu wale bwana. Kwa tukirejea njia zao, lazima tujiulize hali hii waliipitaje. Walivyopita wakafaulu, na sisi lazima tupite hivyo hivyo. Kwa wao wapo watu wanasema haifai sisi tupasue njia yetu, na sambitul ahkama min jadidin, tutafute hukumu kwa upya. Wewe maswahaba wenyewe, kwa sababu Mtume sallam pia Qur'ani amesomeshwa na maana amefahamu, si ndio? Baadhi ya maswahaba ni Waarabu, wamesomeshwa Qur'ani na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaelewana. Bali wanasema maswahaba na anasimulia tabi'in, hadathana alladhina kanu yuqri'una alquran, walituhadithia wale ambao walikuwa wanatusomesha sisi Qur'an, annahum kanu idha qara'u 10 ayatin, walikuwa wakizisoma aya 10, la yatajawazunaha, hawazivuki, hatta ya'lamu ma fiha, mpaka wajue yaliyomo ndani ya aya. Fata'allam al-ilma wal-amala jami'a, wakawa wamesoma elimu na maana kwa pamoja, elimu maana pamoja na matendo kwa pamoja. Tumeelewana hicho ndugu zangu? Tunaelewana? Kwa ikiwa wao maana pia wamesoma na wakawa wanafanyia kazi mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipo leo nataka ufahamu mwenyewe, ufanye stimbasi mwenyewe. Kiarabu chenyewe naitwa hadha karamu, hadha karamu, hadha qalamu, hadha karamu, hadha qalamu, hadha karamu, karamu, karamu, karamu. Au kuna nini pengine? Kuna karamu hiyo, kuna plan maalum na nini? Alafu nataka Qur'ani umeifanyia stimbasi mwenyewe, uelewe mwenyewe, utoe ufahamu wako sahihi ili uongoke mwenyewe. Ndio hivi kazi, nielewa. Kwa hiyo jambo la kwanza, masahaba wamesomeshwa maana ya Qur'an na wakatafsiri Qur'an. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wakati anamwombea dua Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-taqwim, ewe Allah nakuomba kwa fiqh ya din na umfundishe tafsiri ya Qur'an. Abdullah ibn Abbas anaombewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam ajue tafsiri ya nini? Ya Qur'an, tafsiri sahihi nzuri. Na kweli akawa ni turjumani wa Qur'an, akawa ni mtafsiri wa Qur'an. Anaombewa dua na nani? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo ukitokea wewe ukasema mimi nitasoma aya na hadithi na msahafu wa Abdullah Faris huko mkononi mwangu, nitajua maana ya Qur'an, maisha yanakwenda, huwezi kusalimia. Msahafu la Abdullah Faris ipo tafsiri ya Qur'an, tunayo wengi, si ndivyo? Imetawanyika sasa hivi. Mimi nachukua ile, natazama maana hapa aya, waqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, muue mshirikina kila unapomkuta. Anaanza kutembea na upanga. Aya nimeshaiona sasa, upanga mkononi, wapi? Kwamba aya hii imeteremka lini na kuna sababu wapi? Je, Bilali wakati anavumuta anawekewa jiwe, kwa nini hakumkata ile mshirikina? Abu Bakar alivyoenda kumnunua Bilal, kwa nini hakwenda na panga? Tuelewe bwana. Sio lazima uelewe kwamba aya hii inamaanisha nini na mnasaba wako ni wapi. Unaelewana ndugu zangu? Hiyo ni haja ya maana haja nini? Maana haja. Hilo ni hitajio la maana haju as-salat. Aya unaweza kaiona lakini huwezi mpaka urejee kwamba wao walielewaje, waliifanyaje kazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati anapita sokoni anawaambia qulu la ilaha illa Allah tuflihu, semeni la ilaha illa Allah mfaulu. Kwani alikuwa atembea upande? Kwani alikuwa atembea upande? Umeelewana ndugu zangu? Yeye ni mtume wa Allah, Allah angemnusuru, si ndio? Inna lanansuru rusulana, hakika sisi wenye kuwanusuru mitume wetu. Unaelewana? Allah ameahidi kuwanusuru mitume wake. Ikiwa Allah ameahidi kwa mtume mtume wake angeshika upanga katika nao sokoni na Allah angemnusuru. Unasema? La yajuz, masha Allah, la yajuz. La yajuz. Zakallahu khair. Kal al-mut. La. La yajuz. Imam anasema hapa la. La yajuz. Ibrahim. Upo. Upo. Sheikh Hassan. La yajuz. Haikubali. Kwa hiyo almuhimu ni kwamba utaona manhaji hii ndio iko namna hii. Kwa hiyo wapo watu wanasema tushane njia zetu. Hapana. Tunaelewana? Nuja anasemaje? Nastambitu al-ahkama min jadid. Tufanye tutafute hukumu zetu upya. Nujidu lana fiqhan jadidan. Tujiweke sisi fiqh hii mpya. Tujiweke sisi nuji lana na fiqhan jadida. Tujiweke sisi fiqh hii mpya. Hadhihi fiqh qadim. Hayo mambo ni fiqh ya tangu. Fiqh salafi, fiqh qadim. Fiqh ya masalafi hiyo ni fiqh ya tangu hiyo. Wa yaquluna ma yasrukhu li hadha az-zaman. Haifai katika zama hizi, huwa salihun li zamani. Hiyo ilikuwa inafaa kwa zama zao. Zamanuna ghayr, zamanuna ghayr, fayzahidun fayzahidun, zamanuna ghayr au ghayya. Zamanuna ghayya, zama zetu zimebadilika. Zama zetu hizi zimebadilika, sio zama zile. Fayuzahiduna fi fiqhi wanakimbiza watu, wanatahadharisha watu na fiqh sala. Wayad'una ila fiqh jadid, wanaita watu katika fiqh hii. Tunaelewana? Kathra hadha fi jarai, haya ni kithiri katika magazeti wal majallat na vipeperushi mbalimbali. Min alkutab, kwa waandishi wa ahli dhalal, na watu wa upotevu wanaeneza kwa wingi. Yuriduna, wanataka ayo falitu aidina, waondoshe mikono yetu. Min manhaji salafi, itoke katika manhaji salaf. Liannana idha lam na'rif madhhab as-salaf, kwa sababu tusipofahamu madhhab ya salafi, tusipofahamu madhhab ya salafi, tukawa tukubali madhhab ya salafi. Tunaelewana? Kadhalika wazahadna bihi, na tukawa tumeihamu, kwa tume ihamu manhaji salat. Walam nadrusuhu, na tukawa tukuisoma manhaji salat. Tunaelewana? Tukawa tukuisoma manhaji salat. Fa innahu la yakfi intisaba ila salat, haitoshi kujinasibisha kwa salat. Min ghairi ilmi, pasina elimu. Wa min ghairi basirati, na pasina uoni wa kielimu sawasawa. Bi madhhabihi, kwa madhhabi ya salat. Hadha ma yuriduna minhu, hilo ndo wanalolitaka. Wanapoisema vibaya, wakaitukana, wakawatukana maulama hao, hawa hawakusudii lingine isipokuwa tuihame sisi. Yuriduna an natruka madhhab as-salaf, wanataka tuiache madhhab wa fiqh as-salaf wa ilm as-salaf wa nuhdith fiqhan jadida, tuzushe fiqh mpya. Kama yaquluna, kama wanasema yasluhu li hadha az-zaman ma'a anna hadha kadhb, kwamba yafaa katika zama hizi, pamoja na kwamba huo ni uongo. wa shari'atul islam salihatun li kulli makan. Ili hali tunafahamu sheria ya Kiislamu inafaa katika kila sehemu, salihatun li kulli zamanin, inafaa kila zama wa makani na kila sehemu, kila alfuquma saa mpaka kisimama kiyama. Faman hadhi as-salaf salihun li kulli zamanin wa makani, man hadhi as-salaf as-salih, inafaa katika kila zama tunahitajia. Na Allah alipoamrisha watu waifuate, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah alipotahadharisha na akaamrisha tuifuate manhaji salaf, akatahadharisha kuihalifu. Hii aya inawahusu watu wote kwa kusimama kwa kiyama, lazima tuendelee kuzingana na njia hiyo. Melewana sahihi, lazima tulazimiane na njia njia. Melewana ndugu zangu, Sheikh Mustafa kwa pamoja, njia maswahaba lazima tulazimiane sawa. Sahihi. Kwa stokee mtu akaona kwamba hizi ni zama nyingine, zama zingine tunabadilisha manhaji. Hapana. Manhaji ni. Tumeelewana. Manhaji ni. Kwa kwa watu mzua sawa. Manhaji na hakisemi kama manhaji ni ile ile. Kisema manhaji ile ile kwamba ikitokea kuna jihad labda lazima na sisi tutumie punda, tutembee kwa punda au tutumie mishale na mapanga, sio maana yake. Zile ni ala za mapambano, sio manhaji. Tunamaanisha njia, kaifia ya mapambano. Mfano, tutolee mfano. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa sharti za jihad, miongoni mwa sharti za jihad ni lazima kusimame bendera maalum. Sheikh Rais, lazima kuwe na nini? Bendera maarufu inayojulikana kwamba ni bendera ya Uislamu, na hawa ni Waislamu na wale ni makafiri. Tumeelewana? Mapambano yanaanza kati ya Waislamu na makafiri wako huko. Waislamu wako huko, makafiri wako huko. Na kabla ya mapambano yale, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anatuma mtu kwanza awalinganie la ilaha illallah, awatangazie Uislamu. Wanaokubali kusilimu wamesalimika, hakuna mshigani, hawapigi. Tunaelewana? Wanaofanya inadi wanapigwa, wakipigwa makafiri zinachukuliwa ngamia. Tunaelewana? Wanachukuliwa mateka wanaume, wanawake kadhalika wanachukuliwa na wake zao. Tunaelewana? Kwa nini? Kwa sababu ni Uislamu na ni vipi baina ya Uislamu na nani? Kwa tunazungumzia nini? Manhaji, tunazungumzia ala za mapambano, zana za kupigania. Tunazungumzia manhaji, hiyo ndio manhaji. Tunaelewana? Tunaelewana vizuri? Hatuzungumzii nini? Ala, nazungumzia manhaji ya mapigano. Sasa je, akitokea mtu akasema mimi nataka kupigana jihadi kama ya masahaba, akachukua bomu akalitia mfukoni, akapanda gari, hiyo gari gani zinapita hapo ndani, simkanda, akaingia kwenye simkanda sisi katikati pale, anaweza bomu lake baada ya dakika chini kitu kinaruka kule, yeye mwenyewe akapasuka utumbo, akafa dreva, akafa ni gari yote, akapona watu wawili watatu. Je, jihadi ile au ile? Kabla unasema nini? Sio. Kisha mbona makafiri sio? Hapana. Yeye mwenye tarafa. Anachukua hatua. Anachukua hatua. Yaani kaluka hatua. Kaluka hatua. Kabla hajaanza mimi kaluka. Sheikh Isa, unaelewana na mimi? Abu Shams, tunazungumzia manhaji ya masahaba. Tunasema kila kona tuifabitike, kila jambo tunalofikiria la dini tuweke manhaji ya masahaba. Walifanyaje? Tutafanya. na walikuwa wanatembea na punda zao na farasi zao na ngamia zao. Yesu aba alikuwa anajichanganya na anapanda juu ya kipunda na ingia katikati ya soko anakata kata kiungo. Au ni jihadi maalum ndio unaona ukisikia ghazwa ya Badri, ghazwa ya Uhud, ghazwa ya Tabuk, unaona ni vita maalum inajulikana. Sasa ile ambayo mtu kaingia katikati kavuruga kachinja 20 na kachinja inajulikana kama vita gani? Mbona haina majina kwenye Biblia kimsingi? Ghazwa ya Uhud inajulikana wa ujiji inajulikana mpaka na idadi, unaona? Utaambiwa ghazwa ya Badri Waislamu walikuwa takriban 300 na kitu. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamika hawa ni waumini. Na makafiri walikuwa 1000 na ziada. Kwa nini wanafahamika? Umeona? Kwa lazima ufahamike hao ni makafiri na hawa ni Waislamu. Yapite ya kupita wanapigana wakijua hao tunawapiga. Hiyo ni mtakoni. Hao jamii moja. Ndani ya kutia Uislamu. Mambo kwa sababu hiyo mkanda hiyo haifanyi makafiri watu kushe. Hii ndio kutakuwa Muislamu kabisa mashaallah mtu basi na zaidi kabisa. Sio ina mtu kaifanya nini sasa? Kuna watoto wadogo. Kuna mama wanaenda hospitali kujifungua. Wako hoyo humo. Kwa kabisa boma. Okay, maana hadi nani? Afu sahaba bana, jihadi fi sabilillah, acha uongo. Tunaelewana? Acha nini? Tuko pamoja lakini Ibrahim tunaelewana? Manhaji ya nani? Kwa utaona utaratibu mzuri kwa kila jambo kipata manhaji ya nani? Kati mnielewa? Sasa kuna watu kisemevu wanasema hawa wanapinga jihadi. Hapana, hapana. Hapana. Hakuna anayejinasibisha na manhaji hii apinge jihadi. Hawezi kuwa Muislamu, haiwezekani. Haiwezekani. Jihadi ipo huko kwa nidhamu na taratibu za kinini? Za kisalafi. Nikitumia usemi sasa tunaelewana. Za kinini? Za kisalafi kwa njia za maswahaba zile walizotumia. Tumeelewana sasa? Mtume sallallahu alaihi wasallam jihadi yake ilikuwa na kiongozi maalum. Mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndo mtawala. Wakienda ghazwa ya Badri, Sheikh Isa Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo. Tena wakifika karibia na uwanja wa mapambano, kwa sababu Badri wametoka kwa lengo la kuzuia ule msafara wa Sufyan wa nani wa Abu Sufyan. Kisha ulipokwepa ule msafara, baadaye Mtume sallam akaamua sasa tunapigana au tunarudi, kwa sababu tulikuja wale watu kutoka katika mji wa Makka. Baada ya kusikia msafara wao kama unavamiwa, wakaandaa kikosi kile. Msafara ulipokwepa wamefika pwani, lakini kikosi kinakuja. Mtume sallam anataka utaoji kupigana au kutaka kutoka kujiandaa kupambana upende au kujiandaa. Umeelewana? Mtume sallam hapa yeye ndo nani? Wakakubali akawapanga namna ya kupambana na akakesha anaomba dua, nani atamuona siku ya pili, nani atamuona. Ghazwa ya Uhud kadhalika, Mtume sallam akawapanga tena wakapanga nani watoke kwa hiyo kufanya mubara za umana. Akawatoa majemedani wake na kule wakatoa majemedani wao wakakabiliana wakawaua. Sio sala miendo nani na ghazwa ambayo inapigana hajaenda Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasoma sara ya kikosi maalum kwa ajili ya watu fulani. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ghazwa zinaongozwa na nani? Abu Bakar. Baada ya Abu Bakar ghazwa zinaongozwa na nani? Umar. Kisha Uthman. Tunaelewana? Kisha nani? Uthman radhiyallahu anhu. Naona mambo yalikuwa yanakwenda. Kisha nani? Kisha Uthman. Mwana wa Mtume. Baada ya kuwa wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu katika utawala wa Ali, ndio maana kulikuja rai. Watu wanataka apambane aandae kikosi kwa ajili ya kulipiza kisasi kwa waliomuua nani? Uthman. Kwa nini hawakutoka wakachinja chinja? Wanajua ghazwa, vita lazima iongozwe na nani? Kwa wanakuja kwa Ali kumtaka rai. na kumshauri. Tunaelewana? Tunaelewana? Almuhimu Biblia ni ghazwa, vita, jihadi ilikuwa inaongozwa na nani? Sallam baada ya hapo lazima jihadi iongozwe. Ni ngumu masharti ya jihadi. Sasa tukisema wanasema tunapinga jihadi, hapana. Katika masharti ya jihadi lazima iwe chini ya mtawala, msimamizi maalum. Mmenielewa? Hiyo ni manhaji ya nani? Manhaji ya nani? Manhaji ya kisalafi. Sasa manhaji ya Shalnur. Ghazwa inaongozwa na nani? Je, katika tarehe, katika sira, katika historia, katika vita alizopigana Mtume sallam au baada yake, kwa masahaba wote waliosimama katika njia sawa, nilishasikia kuna kipindi Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni kiongozi ulijitenga kipote kaanzisha vita. Mtume akasikia kule wameshachinja chinja alfu. Mashaallah, barakallahu fikum. Haikuwa kutokea. Tumeelewana? Tumeelewana? Sasa je, ikitokea mfano katika nchi yetu na kipote kajitenga hapa dete jihad, kuna kipote kajitenga kule wapi wapi wapi masomo jihad, masangia mnaweza mkakutana na jihad kilini papa nyie mnapigana na wala mnaweza mkalipuana kwenye kwa nini, si ndio? Kikosi cha masomo kakutana na kikosi cha dini, kwa sababu hamna kiongozi mmoja. Je, mnajua naje nani ana warasimu? Kama ni mavazi, watu wanaweza kufanana na mavazi. Utajuaje kwamba hawa ni sisi wale si wale? Hakuna kiongozi mmoja. Kama sasa jihadi sasa jihadi inatakiwa uwepo, lakini kwa nidhamu. Hiyo ndio inapangilia jihadi, na amiri wa jihadi akipangilia utaratibu wa jihadi hauruhusi kuvunjwa. Akivunja mtu utaratibu, afahamu amehali. Tumeelewana ndugu zangu? Tumeelewana ikhwa? Hivyo salamu Sheriki. Tumeelewana vizuri? Niko vizuri na wewe? Sija kuacha au kuna pengine nikuacha? Sawa. Allah akbar. Allah. Tayyib. Kwa hiyo hapa tunaonyesha kwamba maana ya salaf inatakiwa kila kona tufike maana ya salaf. Tunataka kufanya hivi ndio, lakini kwa utaratibu upi? Mmenielewa? Tayyib. Kwa hii utaona waelezaji wanaeleza juriduna ai fallitu aidina manhaj as-salaf li'annana idha lam na'rif madhhab as-salaf tusipojua manhaj as-salaf wazahadna bi atukaihama walam nadhi na tukawa hatu walam nadrusuhu tukawa tujaisoma fa innahu la yakli intisaba ila as-salaf min ghairi kadha min ghairi ilmin wa min ghairi basiratin من غير علم ومن غير مسيرة لمذهبه. هذا ما يريدون منه، يريدون أن نترك مذهب السلف وفقه السلف وعلم السلف ونحدث فقها جديدا كما يقولون يسلك لهذا الزمان، مع أن هذا كذب. وشريعة الإسلام صالح لكل زمان ومكان إلى أن تقوم الساعة. فمن هذه السلف صالح لكل زمان ومكان. نلوانا نور من الله عز وجل. من هذا السلف النور إذا فقط قام لو كيبتا كتك نوره وبوتي ويدي نعم كيبتا كتك من هذا السلف وتفت يدك من هذا السلف إن ذميني وانا الله قطر كيا نخسليني كم بكا لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرون من خالفهم ولا من خذلهم إلى أن تقوم الساعة بكا كما مصحيا manhaji salaf haipotei. Atapotea mtu akiacha na kusema, lakini manhaji salaf imedhaminiwa, hakuna upotevu, kwa sababu unapita njia ya wale ambao wamedhaminiwa kuwa wameridhiwa na Allah na wamesalimika na hawakuangamia, wamesalimika kama walivyosalimika na wewe ukipita biidhnillahi utasalimika. Tunaelewana? Kwa hiyo manhaji salaf ni nuru min Allah, ni nuru inatoka kwa Allah azza wa jalla. Tunaelewana? La yuzahidu ka fihi kalamu haulai almukhazzilin, yasikutoe katika manhaji hii maneno ya watu hao ambao ni mukhadhilini, wenye kutahadharisha, wenye kuzuia na kunyima nusra katika manhaji hii. Allalin au illalin, au wenye kupotea. La yuzahidu kafihi, hilo lisikutoe katika manhaji hii kamwe, lisikubali. Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala yakul la yaflughu akhir hadhihi al-umma illa bima aw la yuslih akhir, sema kuja mwisho aslah. La yuflighu akhir hadhihi al-umma illa ma aslahaha awwalaha, hakiwezi kutengeneza mwisho wa umma huu ila kile kilichotengeneza mwanzo wa umma huu. Hizi ni zama za mwisho, hakitotusaidia ila kilichowasaidia wa mwanzo. Walivyokishika hicho wakashinda. Wewe unafikiri Mtume sallallahu alaihi wasallam anadhihiri kwa masahaba dola za kikafiri zilikuwa na nguvu kidogo? Nani kafanya dola za Furus na Rum walikuwa na empire kubwa sana, wameendelea kijeshi, kiutawala, kimajengo, kihekalu, wameendelea kwa kila kitu, lakini zote zilikuja zote zile kupiga goti. Kwa lazima ujue walifanya kitu gani mpaka zile dola zote zikanyenyekea zikadhalilika chini yao, zikawa na unyonge chini yao. Nini maana? Anasema Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametupa nguvu na ushindi. Kwa sababu ya nini? Kiuislamu. Si kwa sababu ni wajanja au kwa sababu tuna mali nyingi, hapana. Wao nadhani masahabu angekaa lini mpaka wakusanye mali kuzidi hizo dola zote? Ilikuwa ni jambo rahisi? Si jambo rahisi. Ni kwa sababu walishika dini sahihi. Allah akawapa nguvu. A'azzana Allah bil-Islam. Wa mara anasema fa idha taghayyana al-'izzata min ghayrihi asallana Allah. Tukitafuta izza na utukufu kwa asiyekuwa Allah nje ya Uislamu, tukadhania tutapata nguvu kwa mambo mengine, Allah atatudhalilisha. Abu Darda wakati wanafanya fakhu masahaba ya dola, miongoni mwa dola za kikafiri zinafunguka, Uislamu unaingia, wakati wanatembea wako pekupeku, wengine hata viatu hawana, wengine wamejifunga vikoi, mavazi yao ndio walikuwa hivyo, maisha yao kwa magumu. Tazama vita huko ni namna ilivyokuwa katika vita ile, masahaba wengine walikuwa dhalili, kina Mus'ab ibn Umair anatembea kwa miguu pefu, amevaa vazi ambalo lilikuwa ni shuka. Mus'ab ibn Umair alipewa bendera na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kato mkono akashika bendera kwa mkono mwingine, akakata mkono akashika bendera kwa kaka Mus'ab ibn Umair radhi Allahu anhu. Wakati amekufa katika jihad, Mtume sallam anaambia mzike, akatafuta nguo yake, namna ya kumzika nguo yake haitoshi, wakivuta miguuni kitu kinabaki wazi, wakivuta kichwani miguu inabaki wazi. Akamwambia wavute kichwani, alafu tembeza miguuni, waweke majani. Unaona sababu walivuta, unaona maisha yao yalivuta. Lakini pamoja na hayo dola zote zikaenda, dola zote zikawa kitu chini yao, hawakuwa na mambo makubwa kwa sababu walishika njia sahihi na wakawa ni wakweli. Allah kwa sisi tunachotakiwa kufanya ni nini? Ni kupita mapito ya na njia. Mnaelewa ndugu zangu? Twende. Kwa hiyo anasema Imam Malik hapo, na tafsiri maana ya Imam Malik, hakiwezi kutusaidia mwishoni ila kilichowasaidia wa mwanzo. Lazima tukitafute. Mtume wa sallam baada ya kudhihiri alianza na lipi, akafatisha lipi, walilishika lipi, waliendaje mpaka wakapata nguvu? Alladhi aslaha awwala ma hu, tazama kilichotengeneza mwanzo wake ni kitu gani? Huwa ni kitabu wa sunna wa tabaa rasul sallallahu alaihi wasallam, ni kitabu na sunna na wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-amal bil Qur'an wal amal bis sunna, hadha huwa alladhi aslaha awwala hadhihi al umma, hili ndio lililotengeneza mwanzo wa umma. Wala yasnuu au wala yuslihu akhir hadhihi al umma, na hakitotengeneza mwisho wa umma huu illa ma aslaha awwalaha, ila kilichotengeneza mwanzo wake. Tunaelewana? Faman arada an-najata al-maliziya, atakayetaka kuokoka sasa na kusalimika, fa alayhi ma'rifatu manhaj as-salaf, madhhab as-salaf, ni juu yake ajue nini madhhab as-salaf, wa tamassuk bihi, tunaelewana, na kuishika manhaji hiyo, wa da'watu ilayhi, na kulingania laylan wa nahara, tunaelewana, tulingania njia hii watu waielewe, watu waisome, waishike, wabadilike akida zao, zibadilike matendo yao, yabadilike ibada zao, zibadilike miamala yao, ibadilike. Tulinganie manhaji hii laylan wa naharan. Mnielewa ndugu zangu? Mnielewa? Msipofanya hivyo, watu ambao wenyewe wanalingania wanaeneza, hauoni kitu kakona mbali kabisa, kuna kitu kama tabluu hapo sivyo? Nifika mikanyaga kwa miguu yao. Mmoja nani Maulana, nani Maulana, nani Bakari, Maulana Bakari, la mamkan Maulana Khof, Amir Khof, mwanamfalme kwa sura kabisa, la la la, alikuja alikuja Morogoro pale Boma Road, walikuwa wanajisema sema kwa mmoja kama izao, walikuwa wanajisema pale pale mabaya kama kitasi. Alafu ya tatu akapewa kuongea. Alipewa kuongea akatoa kale mlikuwa baada alifanya. Na sikao kikubwa yeye kama sana yale. Alipewa kuongea akaongea, mukaddima kuongea kalingania juu ya dawa za Mungu anasema jamani, watu wanasema sisi hatufai nje yetu imepinga. Kweli? Matablizi tunapotembea. Unakwenda unafika mpaka huko karibia na Malawi tumefika kwa miguu. Tumefika mpaka Mozambiki kule kwa miguu, mpaka Kigoma ndani ndani kule kwa miguu. Tafikia unatembea kilomita zaidi ya 10 kwa mguu, hakuna usafiri. Tumefika kote huko, alafu unasema tulidao yetu imepinda. Akalia kama kama chozi. Unafahamu? Watu wote msikiti mzima hivi hivi kama kwale kwa kitu. Watu wazuri. Ndio nini? Lakini nilichokusudia ni nini? Kweli wao wametembea kweli. Hivi umetumbuka hivi. Wamefika mbali. Ndio alikuwa anasema, "Nitembea kutoka hapa." Na umbali wa Matomo mpaka mlio. Ndio maana anambia atakiwa sasa hivi atembea anafanya dawa ya 30. Kota alikopita apita analingania dawa ya chuma. Dawa ya haki. Bwana nilipita mwaka ule na walingania utamlivu, ile njia sio. Atengue. Ndio tauba je. Ukiharibu unatakiwa kutengeneza vizuri kwamba hapa jamani ilikuwa ni haribu. Adamu uko na vitu vitu uliona ni sahihi, sasa umebaini kwamba hapa kuna mafungu. Na wala sio kosa. Bali ni sahihi kwa. Elewana. Nataka kuona. Unaona lakini ukija ni watembea. Kuna sisi kwa dawa hii tutakuwa tunitolee kuisoma dawa hii na kuisomesha. Kuisomesha dawa hii na kuisomesha. Kuna watoto wetu wanaona. Kuna dawa na sivizikani kwa hini kwa hini mba kwa sangu ni kwa hini madawa ipanike. Kinelewana? Na wakati mwingine wakati mwingine wakati mwingine wakati mwingine wakati mwingine to unatenga muda wako bila kama kauli, nataka nidhibiti elimu. Unaelewana? Nataka nifadhi aya za Allah, nifadhi sunna, nifadhi dini, nifadhi manhaji, nataka nisome aqida. Nitoa muda maalum wa kwenda. Unaelewana? Alhamdulillah pale kuna watu wengi na watu wanaacha kuzao ngapi na mimi nataka kuna nyumbani kwa sababu. Tuna muda wako mwa kama kada sana. Nataka kile kile. Sababu najua ndio kupambana kitu. Unaelewana? Unaelewana? Sasa Musa, inawezekana kabisa ndio kajitoa mwanangu. Eh, sio kama mimi mtu mzima hapana. Elewana. Eh, huyu ni bado. Wewe ungekuwa tablizi sasa hivi ungekutoa kundi, sasa ungetoka wote kundi, hata msikiti ule ungetembea. Ndio. Eh, na watu wanafika mko wapi mkuta hapa ndio kundi. Anachoka sana kufanyaje sasa? Eh, kila uvumbi bwana, kila unyoya unaopata uvumbi au moto na moto kitu na unaona? Ivumbi sio hilo bwana, nitakupa kwa nguvu. Avumbi. Ndio. Sasa sisi tunaendelea, tunaendelea watu wasome. Kwa semana haji. Maana haji gani? Na kuilingania wenzao. Fa huwa tariqun najah, ndio njia ya kusalimika. Huwa safina suluhi alayhi salam. Marakibaha naja. Hayo ndio Imam Malik alisema. As-sunnah mithlu safinati Nuh. Sunna ni kama safina ya Nabii Nuh. Nabii Nuh alipoambia watu wake waingie. Qala arkabu fiha. Bismillah majriha. Bismillah majriha. Wa mursa. Eh, wakafanya. Waliopanda walifanyaje? Walipona. Waliobaki wameangamia. Akiomo mwanae mwenye mwenyewe Nabii Nuh alayhi salam. Alimwambia saawi ila jabali yasimuni min alma. Nitapanda jabali refu itanikinga na maji wapi? Nacheza na kitendo cha Allah. Kwa ukitaka usalama uingie katika safina. Safina yetu haijatongwa kwa nini? Kwa nini? Na yetu maana ingie katika safina. Safina. Tapata usalama. Duniani haupotei. Atakaye kuletea umwambie ni mtu fahamu wa salama. Haupotei. Na akhira hauingii motoni bila idhini. Ibrahim, umenipata vizuri? Kwa muhimu ni kwamba nitakiwa kusimama katika njia hiyo. Tayib, wa man tarakaha halak, na anayeacha anaangamia, wa gharika fil dalal, na tazama katika upotevu. Fala najata lana illa bi madhhabi salaf, hakuna kusalimika isipokuwa kwa madhhabi salaf. Namalizia hapo, msichoke, namalizia ndio mwisho hapo. Wala yumkinu an na'rifa madhhab as-salaf illa bi ta'allum, na tuwezi kujua madhhab as-salaf isipokuwa kwa kuisoma. Tunaelewa ta'allumuhu wa tadrisuhu wa dirasatuhu ma'a su'ali Allah azza wa jalla, kuisoma, kuisomesha, kuidurusu pamoja na kumuomba Allah. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim, nad'u Allah ay yuwaffiqana lahu, tunamuomba Allah tuwafikishe kuishika njia hii. Wa yuthabbitana alayhi, na tuthibitishe njia hii. La budda min hadha, kuna budi lazima kuisoma na kumuomba Allah. Laysat almas'alatu mas'alatu da'wa, si mas'ala ya kudai tu madai, hapana. Wa da'wa idha lam yuqimu 'alayha bayyinatun, na madai wasiposimamisha juu yake bayyinatin ahluha adiyau, wenye madai hayo watakuwa madai tu, ni maneno tu. Ukidai madai pasina ushahidi hayakubaliwi. Wewe sema yale matofali milango naenda kuyabeba, wale takrari hapo kubeba, watakugonga. Lete ushahidi kwa madai yako. Melwana, lete ushahidi kwamba ukisema mimi niko manhaji salaf, lete ushahidi, dalili. Ni pambanishi kwamba wewe unayo njia maswahaba kweli au ni maneno basi. Tumeelewana? Kwa kila madai lazima yathibitishwe na nini? Na ushahidi. Madai ya hii dawa, kwa sababu watu wanajua kwamba hii ndio njia salama, kila mmoja anadai kwamba ni yake. Hey, kila mmoja anasikia tuko sahihi bwana. Wale wote wanasikia hamna kitu. Ninao bwana, hamna kitu. Ndio. Isi ni hamna kitu, na yule atasema hamna kitu, na kutaka nini? Hamna kitu hivi. Wakati ndio njia walipita wenzetu kule nyuma na wakapona, wakasalimika, wakashinda, unatuambia je hamna kitu? Hamna kitu kweli? Hapana. Tunaelewana? Tayib. Kwa hiyo nikumwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, wad'a wad'wa idha lam yuqimu 'alayha bayyinatin ahluha adhiya'un. ليست المساله مساله انتساب، si masala ya kujiegemeza na kujinasibisha. Wallahu jalla wa ala yaqul walladhina tabauhum biihsanin yani bis biitqan biitqan walan tutqina madhhab as-salaf, uwezo kaifanya vizuri madhhab as-salaf illa idha araftahu taallamtahu, isipokuwa ukaijua ukaisoma. Lan tatamassaka bihi illa idha sabarta alayhi, hautaweza kuishika kushikamana nayo mpaka ukisubiri juu ya njia hiyo. Wala tasma'u lid'a wala tasma'u lid'ayat al-mubilla, na wala usisikilize madai yenye kupoteza, madai na wito wa aina mbalimbali ambao unapoteza usisikilize. Aswarifati aswarifati anhu, yenye kuondosha katika manhaji hii. Walmudhahidati fihi, na yenye kukimbiza watu wasifuate manhaji hii. Hadha huwa tariqu sahihi, hiyo ndio njia sahihi. Tariqu najat kulluha kulluha fi nari illa wahid, njia ya kuokoka kulluha, wote motoni isipokuwa kundi moja. Qil man hiya ya rasul Allah, qala man kana ala mithli ma ana alayhi al-yawma wa ashabi, hadha huwa manhaju as-salaf, hiyo ndio manhaju as-salaf. Wa huwa tariqu an-najah, njia ya kusalimika. Al-musilu ila al-janna, inayofikisha peponi. La tariqa ghayri, si njia nyingine. Kullu turuqi ghayru, kullu turuqi, kila njia ghayruhu, ambazo si hii, dalatun, za upotevu. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, huwa siratullah, njia Allah. Wa ghayruhu subulun mudilla, na zinginezo ni njia zenye kupoteza. Turuqun munharifa, zilizopinda. Ala kulli sabili minha shaytanun yad'u ilayhi, juu ya kila kinjia kuna shaitani anaita. Wa nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wasallam takhawafa min haula'i du'at, na mtume sallallahu alayhi wasallam alikhofia juu ya walinganizi hao, du'ati dhalal, walinganizi wa uovu. Alladhina yuriduna an yusarrifu an-nasa an manhaji as-salaf, wanaotaka kuwaondosha watu katika manhaji as-salaf. Wa akhbara annahum du'atun ala abwab jahannam, na akaelezea kwamba ni walinganizi juu ya jahannam. Man ata'ahum qadhafuhu fiha, atakai wasi watamtupa katika jahannam pia. Falhadhar shadid, falhadhar shadid min haula, wa tahadhari kubwa kutokana na watu hawa. Wa kullama yata'akharu zaman, na kila zama zinazozidi kuchelewa mwishoni, tashaddada al-ghurbatu, ugeni unazidi kuwa mkali. Wa takthuru al-fitanu, na fitna zinakithiri. Fayahtaju al-muslimuna ila inayati akthara bimanhaji as-salaf, muislamu anahitaji kuzingatia zaidi katika manhaji as-salaf. Nas'alullaha azza wa jalla an yuwaffiqana wa iyyakum, tunamwomba Allah azza wa jalla atuwafikishe sisi pamoja nanyi bisalih al-a'mal wal aqwal, kuweza kuyatenda matendo mema na aqwali njema. Wa yuthabbitana wa iyyakum, atuthibitishe pamoja nanyi ala al-haq wa sayr alayhi fi haqqi na kutembea juu yake. Wa sabr ala al-adha fi, na kusubiri juu ya maudhi katika hii haqqi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.